Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahu Teala kullarının dünyayı cennete gidebilecekleri bir yer olarak değerlendirmeleri için peygamberler gönderdi. Bu peygamberlerin sonuncusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bu bildiğimiz bir hakikat. Ancak bugün insanoğlunun karşılaştığı bir soru bombardımanı var. Bu soru bombardımanında Peygamber aleyhisselam Efendimizin şimdilik hadisi şerifleri, daha sonra kendisi, ondan sonra da getirdiği Kur'an'ı insanoğlunun avucunun içinde oyuncak olarak kullandığı cep telefonlarından ve benzeri cihazlardan denetlenebilir, yönlendirilebilir duruma düşürülmek istenmektedir. Peygamber aleyhisselam Efendimizle ilgili hepimizin bildiği en bariz hakikatlerden birisi, okuma yazmanın bile olmadığı bir topluma geldi. Bugün ise cihazların insan gibi okuma yapabildiği bir zamanda yaşıyoruz. Hatta artık konuştuğunuz yazıya dökülüyor, yazınız okunuyor cihazlar tarafından. Bu kadar bariz bir farkla karşı karşıyayız. Kimsenin kalem tanımadığı bir toplumdan, parmağın kalem olarak kullanılabildiği bir topluma geldik. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri ve daha sonra sıradaki Kur'an-ı Kerim yazının ve okumanın bu kadar yaygınlaştığı dönemin çocukları tarafından kimsenin kalem kullanamadığı, herkesin hafızasına güvendiği zamanın bilgilerini yorumlamaya kalkacaklar. Bu şöyle bir imtihandır. Ebu Cehiller ve inatçı müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetine ve Kur'an'ına niye karşı çıktılar? Niye dayatma yapmaya kalktılar? Zamanlarındaki yaygın kültürün etkisinden sıyrılamadılar. Babalarımızın dini ne olacak? Bizim için ne derler? Endişesini atamadılar. O zamanın insanları bu köprüyü atıp Resulullah'a geldikleri zaman iman etmiş olacaklardı aleyhissalatü vesselam. O dönemin Müslümanının İmtihanı buydu. Engizisyon mahkemelerinde Hristiyan oluyor musun, olmuyor musun sorulduğu zaman Endülüslü Müslümanlara da onların imtihanı keskin bıçağın altına yatmayı kabul edip cehenneme girmemek ya da canını kurtarıp ebedi cehennemde kalmak tercihiydi. Her dönem Allah bir çeşit imtihan etmiş kullarını, imanlarındaki ciddiyeti ölçmek için. Anlaşılıyor ki bu dönemin Müslümanlarının imtihanı da, çoluk çocuğun, hatta insan olmayan, canlı olmayan cihazların, Resulullah'a direkt ve dolaylı saldırdığı bir zamanda, dik duran mümin olabilmektir. 14 asırdır gelen nesillerin sapık olmadığını, körü körüne iman etmediklerini kabul edip, geçmişi silmeyen Müslüman olmaktır. Burada üç şeye dikkat etmemiz lazım. Hadis konuşabilmek için. Birincisi, değerli kardeşlerim, şeytan herhangi bir projesini aptalca sunmaz hiçbir zaman. Onun geçmiş birikimine yakışmaz bu. Tezgahından milyarlarca insan geçirmiş birisi olarak, iblis, var sen peygamberini yok say demez kimseye. Ne hadisi ne Kur'an'ı demez kimseye. Elbette hadis olmalı canım. Hadissiz olur mu? Der. Hiçbir hadisi de kabul ettirmez. Mantıklıdır. Şeytan mantıklı bir mahluktur. Zaten şeytan, güçlü mantığı yüzünden şeytan oldu. Mantığını kullandı Allah'a karşı. Öyle değil mi? Öyle değil mi diye sorarak şeytan oldu. Şeytanlaşmak ve şeytanın tuzağına alet olmak da mantıktan geçer. Şeytanda mantıksız iş yoktur. İmansız iş vardır, mantıksız iş yoktur. Şeytanın elinde nükleer silahlar yok ki. Şeytanın elinde herhangi bir kamçı, bıçak, zehir yok ki. Şeytanın bir silahı var, o da mantıktır. İkna eder. Görmüyor musun peygamberin hanımı ne yapmış? Tamam da işte peygamberin hanımı yapmış bunu. Ya demek öyle. Dedirterek şeytan yapacağını yapar. İlk eylemi Adem aleyhisselam üzerindedir cennette. Onu da mantık üzerinden yürüttü. Diyeyim mi sana bu cennetten çıkmamanın formülünü dedi. Kim cennetten çıkmamanın formülünü almak istemez ki? De bakalım deyince Adem aleyhisselam olan oldu. Buraya geldik işte. İlk cinayeti işletirken herhangi bir şekilde öldür bunu ebedi cehennemde kalırsın demedi ki Kabil'e. Ne dedi? Ya abilik biraz saygı görmeyi gerektirmiyor mu canım? Sen eziliyorsun bu ailede dedi. Eziliyorsun bu ailede. Hakikati yahu niye eziliyorum? Şeytan mantıksız iş yapmaz. Yegane silahı da mantıktır şeytanın. Onun için çok aklı olan, filozof kafalılar, çok düşünme yeteneği olan ve düşüncesini Resulullah'a kilitlemeyenler, kolay şeytana alet olurlar. Abuk subuk işleri, akıllı kıt olanlardan daha fazla yaparlar. Bunun için avamdan görmediğini insanlar, avam üzerinde görmediğini, çok akıllı, zeki insanlarda görür. Zeki insanlar, çocuğun yapmayacağı şeyi yapabilirler. Çünkü onlar kendi mantık düzenekleri üzerinde, bütün insanlığı yok sayarak yol alırlar. Birinci unutmamamız gereken şey budur. Ne? Şeytan, herhangi bir şeyi mantıksız bir şekilde yaptırmaz. Kur'an-ı Kerim'i, herhangi bir koyundur, koyunun tüyü gibi kırpılabilir dedirttiği zaman Mutezile'ye şeytan, bunu akıl üzerinden yaptı. Makul bir şekilde yaptı. Bunu kabul etmeyenleri de abuk supuk manyak diye hapishanelere attırttı. Bunu bir kenara kırmızı harflerle yazıyoruz. Şeytanın tek silahı mantıklı konuşmaktır. Akıllı konuşmaktır. Müminin yegane silahı da malını, canını, aklını Resulullah'a teslim etmektir. Aleyhissalatü vesselam. Bu formülü bu şekilde kuramayanlar, Resulullah'ın önüne Ebu Bekir'in malını getirdiği gibi, filan sahabinin canını getirdiği gibi, aklını, idrakini Resulullah'a teslim etmeyenler, herhangi bir şekilde şeytanın tezgahından kurtulamazlar. Bu ebedi bir kanundur. Bir, iki, İslam akıllıların dinidir ama akıl dini değildir. Vahiy dinidir. Allah akıllıların anlayabileceği vahiy göndermiştir. Akıl seçenekleri arasında bırakmamıştır kullarını. Öyle olacak olsaydı, tıpkı demokratik bir sistemde olduğu gibi, toplumun akıllıları, ileri gelenleri bir kurul oluştursun, insanlığı yönetsin derdi. İnsanlığın sınırını kesti, toprağın üstüne çıkamazsınız dedi. Göklerden gelen vahiy ile yaşayacaksınız. İslam budur. Vahiy, herhangi bir şekilde akla uyma, akıl standartlarında kalma iddiasında değildir. Akılları yok kabul edip, aklı yaratanın vahyine teslim olmaktır İslam. Binaenaleyh, herhangi bir ayet, herhangi bir hadis, akla uymak zorunda değildir doğru olmak için. Hatta ayetlerin %100 bir lise talebesinin, bir ilahiyat talebesinin aklına uyması eksikliktir Kur'an için. O zaman Müseylemetül Kezzab denen adam da akıllı kurnaz bir adamdı, Kur'an'ın muadilini yazardı. Hayır, zorlandığında etki görmemiş akıllar, çocukluğundan itibaren bir puta ant içmemiş akıllar, bir hava dolu alet olan topun beşinde ömür çürütmemiş akıllar, Allah'ın izniyle sorunsuz bir şekilde Kur'an'ı ve sünneti anlarlar. Ama Kur'an ve sünnet test üzerinde test edilmek için aklın önüne konamaz. Nedir ki akıl? Rüzgardan etkilenir, kaybolur. Beynine iki kere tık diye çekişle vursan akıl yok oluyor. Uçuk bir şey akıl. Hard disk'teki bilgi laboratuvara götürülüp yeniden yansa bile hard disk yeniden toparlanabiliyor da delinin aklı bir daha geri gelmiyor. Ne zaman kaybolacağı belli değil. Kapasitesi belli değil. Etkisi belli değil. Ayva yiyerek mi daha akıllı olur insan? Domates yiyerek mi? O da belli değil. Böyle bir meçhul bir kavrama alemlerin Rabbi teslim edilebilir mi? Akıl mahlukun içinde bir organdır sadece. Üstelik de nerededir o da belli değil. Akıl beynin içinde mi? Kalpte mi? O da belli değil. Madem beyindedir, niye alınıp tekrar iğneyle konamıyor? Akıl, mahluk olan insanın küçük bir organıdır. O mahluku yaratan Allah, kitabı yöntemiyle, peygamberinin hadisi yöntemiyle akla test ettirilebilir mi? Buna çılgınlık bile denemez. Çılgınlık bile denemez buna. Çılgınlık ötesi bir şey bu. Dolayısıyla akıl, haddini bildiği zaman akıldır. Kendisini yaratana karşı güç olduğunu düşündüğü zaman akıl sapıklıktır. Böyle bir akıllılık olamaz. Onun için diyoruz ki, İslam'ımız ve İslam'ımızın Kur'an'ı ve İslam'ımızın peygamberinin sünneti akıllılara aittir. Akıllılar içindir. Ama aklın süzgecinden geçirilemez. Çünkü aklın ne olduğu belli değil. Filan Einstein'ın mı, aristokratın filan şubesinin mi, İbn-i Rüşd'ün mü, Gazali'nin mi, Arap'ın mı, Türk'ün mü, Laz'ın mı, Kürd'ün mü, Avrupalı'nın mı, Asyalı'nın mı, Çinli'nin mi, Kuzeyli'nin mi, kimin süzgecinden geçireceğiz? İnsanoğlu henüz bir futbol maçının hakemliğinde bile ittifak edemiyor. 22 kişinin oyununu bile hakemin kararına rağmen öyleydi böyleydi diyor insan. İnsan bir daha henüz futbolla ilgili sorunsuz bir karar vermekten acizken 22 milyardan fazla insan var bu dünyada, gelmişiyle geçmişiyle geleceğini Allah biliyor. Bu kadar büyük bir kitlenin akıl ortalaması nasıl bulunur? Aklın ortalaması yok ki. Hangi aklı ölçü alacağız? Çok akıllı kabul edilenler kime göre akılsız kabul edildiler? Kime göre akıllı kabul edildiler? Akıl ortalaması, yaş ortalaması gibi mi ölçülecek? aklın standardını, IQ'yu, zekayı belirlerken kimi ölçü alacağız? Bir meçhul üzerinden yürüyoruz. Laboratuvarda psikolojik analiz yapanlar tarafından, konan kurallar. Afrika'ya götürdüğünde uymuyor bu kural. Kuzeye götürdüğünde uymuyor. Uzak Asya'ya götürdüğünde değişik sonuç çıkıyor. Neye göre akıllı dedik ki, ona göre Allah'ın kitabını test edelim. Peygamberin sünnetini test edelim. Bu, herhangi bir şekilde, betonla, bitki için yaratılmış toprağa test etmek gibidir. Beton, üzerine buğday atsan ne olur? Arpa atsan ne olur? Çiçek tohumu atsan ne olur? Topraktır ürün veren. Tamam, toprak farklı farklıdır. A toprak, B toprak, C toprak deriz, ama betonla toprağı bitki yetiştirmek için test edemeyiz. İnsanın aklı, Allah'ın kudreti ve Halik olan Allah'ın karşısında beton ve toprak kıyası kadar bile kıyas kabul etmez. Kul, ölüme mahkumken nasıl Allah'ın kitabını test edebilir? Sadece muhatap olmanın, Kur'an'ı eline almanın ön şartı olarak akıl aranabilir. Kur'an'da kalite için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy olarak bize aktardığı sünnetinde kalite için aklı kullandığımız zaman, yaşayanların ölülerle test edilmesi gibi yanlış bir test yapmış oluruz. Hangisi daha güzel görünüyor? Ölü mü, yaşayan mı? Böyle bir test olur mu ya? Bu sebeple birinci olarak dedik ki, şeytan mantık adamıdır. Mantıklı iş yapar. Çıkışı da mantık üzerine kuruludur zaten. Şeytandan mantıksız bir proje bekleyemeyiz. İkincisi dedik ki, biz Allah'ın kitabını, Peygamber aleyhisselamın sünnetini, hadisi şerifleri akıllıların malzemesi olarak görürüz. Akıl süzgecinden geçmiş malzeme olarak göremeyiz. Eğer bunu kabul edersek, Hristiyanlar akıllarından geçirdiler, babası olmayan İsa'yı Allah'ın oğlu dediler. Aklın sonucu budur işte. Uzeyr'i abartabilmek için Yahudiler Allah'ın oğludur dediler. Akıl sonucu bu. Bugün aklın, insan oğlunun Allah'ın şeriatını süzgeci olarak kullanabileceği bir nesne olmadığını belgeleyen en büyük pozisyon İsa pozisyonudur aleyhisselam. Bir kadın ahlaklı, iffeti hakkında kimse bir şey söyleyemiyor. Ve doğum yaptı. Ve kocası yok. Kocası olmadığını herkes kabul ediyor. Bir erkeğin onun üstüne tutmadığını herkes kabul ediyor. Ve doğum yaptı. Bu nasıl doğum yapar? Ya Allah bilir deyip kenara çekileceksin, Kur'an budur. Ya da akıl buna bir çözüm üretmek zorunda. Nedir ürettiği çözüm aklın? Babası bizim görmediğimiz biri olmalı. O da Allah'tır. Haşa. Haşa. Maazallah. Subhanallahi amma yüşrikun. Gerçi bugün kullandığı taktik şeytanın, Allah filancanın babasıdır vesairedir gibi haşa çirkin şeyler üzerine değil artık. Vahyin kendisini izale etme üzerine projeler üretiyor. Vahyi kökten kaldırma projelerini devreye soktu şeytan. İslam'ın ve Kur'an'ın hızlı bir şekilde insanlığın masasına geldiği, artık İslam'ı kabul etmeye insanlık mecbur kaldığı bir zamanda, çünkü bütün şirk düzenleri, bütün insan üretimi olan düzenler iflas ettikten sonra, ard arda çökmeye başladıktan sonra, İslam rakipsiz bir alternatif olarak insanoğlunun gündemine gelince, şeytan da projesini büyütmüş, vahyin bütünüyle oynamayı test etmeye başlamıştır. Bunun için de hazmı kolay olsun diye, önce 1900'lü yıllardan beri Ebu Hanife ile oynadılar. İmam Şafii ile oynadılar. Rahmetullahi aleyhim cemiyan. o oyunları oynamaya müsait gündemi olan Müslümanlar oluşturunca sıraya Peygamber aleyhisselamı getirdiler. Ama 1940'larda önce Ebu Hureyre ile oynadılar. Bu kadar hadisi nasıl bilir bir adam dediler. Hain oğlu hainler. Bir talebe üniversite imtihanına girene kadar her biri rakamlardan oluşan 10 bin soruyu ezberleyebiliyor da, her biri günlük cümlelerden oluşan 5 bin cümleyi Ebu Hureyre gibi peygamber yanında dua almış, terbiye görmüş birisi ezberlese çok mu? Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Medine'den bize ulaştırdığı mesajlar, bir lise talebesinin bir koleje girmek, bir liseye girmek için çalıştığı ve ezberlediği soruların 5'te 1'i kadar değildir. Şunu mu demek istiyor insanlar? Bizim bira içen adamların çocukları bile on binlerce cümleyi ezberleyebilir. Hurma yiyip peygamber duası almış Ebu Hureyre 5000 cümle ezberleyemez. Bunu mu söylemek istediler? Ama buna Müslümanlar Ağrı Dağı'nı kaldırıp bunların üzerine fırlatacak kadar tepki göstermeyince cüret buldular. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini akıl süzgecinden geçiriyorlar, kendileri akıllı olmadığı halde. Ama dedik ya, IQ'nun aklın bir standardı olmadığına göre, meczup da olsa, abuk subuk da konuşsa, cici bir laf söyleyince süper akıllı oluyor. Hele uyduruk, kopya çekerek bir de akademik ünvan aldın mı, Arap ülkelerinden ya da Hollanda'dan bir testi, bir malzemeyi tercüme edip yazdın mı, intihal yaptın mı, zaten akademik adamsın, konuşabiliyorlar. Biz iman ediyoruz ki Allah'ın Kur'an'ı, gönderdiği peygamberinin sünneti akıl süzgecinden geçirilemez. Bu süzgeç şeytan süzgecidir. Allah mahlukunun testinden geçirmek için kitap göndermemiştir. Şimdi denecek ki biz bunu Kur'an için söylemiyoruz. Ne için söylüyorsunuz? Hadis-i şerifler için söylüyorsunuz. Reddettiğiniz hadislerin belki de 10 katı daha akıla ters düşecek ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Siz kademe kademe gidiyorsunuz, oya oya dağın altını aşıyorsunuz. Oyduğunuz yer şimdi hadistir ama dağın ortasına geldiğinizde Allah'ın kitabını da delmeye çalışacaksınız, yıkmaya çalışacaksınız. Ama biiznillah Allah ne kitabını ne de peygamberini bu şeytan tuzağına yedirtmeyecektir. Buna inanıyoruz. Üçüncü olarak da kardeşlerim, hem Kur'an-ı Kerim, vahyin birinci çeşidi, hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, Bağdat'ta geçen yıl bulunmuş bir tarihi eser değildir. Hala arkeologlar üzerinde araştırma yapıyorlar. Hangi çağda? Böyle bir eser değildir. Kur'an'ımız ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünneti 14 asırdan beri, 14 çarpı 100 yıldan beri milyonlarca alim, ilim talebesi, heyecanlı mümin tarafından didik didik edilmiştir. Bize ulaşan bir hadisi şerifin tek bir cümlesi için bile binlerce gece feda edilmiştir. Binlerce insan ömür çürütmüştür bir hadis bize gelene kadar. Dolayısıyla biz Anıtlar Kurulu'nun gayretleriyle Bağdat'ta, Şam'da bulunmuş bir Bukhari, bir Riyazu Salih'in okumuyoruz ki. Biz ilk gününden bugüne kadar uzmanları tarafından didik didik edilmiş, tenkit edilmede herhangi bir korku olmadan isteyenin alim olmak şartıyla tenkit edebildiği ve ona herkesin cevaplar verebildiği büyük bir ilim ortamında bugüne gelmiştir. Bugün arkadaşlar, sosyal medya diye bir şey var ya, sosyal medya üzerinden Çin'de birisi bir cümle yazıyor, Güney Afrika'daki ona cevap veriyor, Kuzey Almanya'daki birisi de o ikisinin yorumunu yapıyor. Bu toplam bir saniye içinde oluyor. Veya iki saniye içinde oluyor. Şu sosyal medya ağının işleyiş tarzını düşünün. Hiç tereddüt etmeden kat'i bir şekilde söylüyorum ki %100 aynısını hadisi şerifler için yaptı alimler. Medine'de bir hadis söylendi. Özbekistan'da, Buhara'da o hadisin sahih olup olmadığı ile ilgili yorum yapıldı. 3 ay sonra at üzerinde Şam'a gelindi. İkisi test edildi. Yemen'den gelen birisi Abdurrazzak'ın Yemen'deki sözleriyle Medine'deki söz, Özbekistan'daki yorum karşılaştırıldı. Bu 3 asır sürdü böyle. Şimdi çocuklar sosyal medya üzerinden o öyle dedi, böyle dedi, ona ilave yaptı, bunun mesajını sildi, bunun mesajını taktı yapılıyor. 40 sene, 50 sene rahlele üzerinde ilimle meşgul olmuş insanlar bunu bir ömür harcayarak yaptılar. Bu ömür harcanarak elde edilen birikimin sonunda Bukhari'nin %100 Resulullah'a yaklaşan bir kaynak olduğu, İbn-i Mace'nin de %80'lerde yaklaşan bir kaynak olduğu sonucu ortaya çıktı. Biz bugün Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem derken gözümüzle görür gibi söyleyebiliyorsak bu büyük birikim üzerine söylüyoruz. Ayşe anamız Ebu Hureyre'ye cevap vermiş. Ebu Hureyre gelmiş, ben böyle biliyorum demiş. Üçüncü sahabi bunu karşılaştırmış. Ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığından itibaren acaba ne dedi, nasıl dedi diye merak edilmiş ve bu merakta gitgide büyümüş, büyüyerek hizmet ağda büyümüş bir birikim üzerinden Resulullah dedi diyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki şimdi birisi çıkıp Resulullah böyle dememiştir dediği zaman niye rahatsız oluyoruz? Rahatsız olmuyorum ben. Yok sayıyorum onu. Rahatsızlık ötesi bir şey bu. Neden? Çünkü sen bunu Napolyon Mısır'a geldiğinde bu ezheri değiştirin, bu Müslümanlara cihat heyecanı veren kaynakları yönlendirin dedikten sonra kurulmuş enstitülerden doktora yapmışların uydurduklarını tekrar ediyorsun sen. Sen benim ümmetimin ilim ürünü değilsin. Ümmetimin düşmanlarının casusluk ürünüsün sen. Bilerek yapıyorsan sen de bu ümmetin düşmanı bir hainsin. Bilmeden yapıyorsan Allah seni affetsin, hata ediyorsun, ben sana yanaşmam. Seni yok sayarım. Darakutni bir muhaddis olarak Buhari'de şu kadar hadisi ben sahih görmüyorum dediği zaman Allah senden razı olsun, niye görmüyorsun diye soru sorarız ona. Oturup düşünürüz, niye böyle görüyor? Çünkü bir ailenin çocuğu olarak, bu ümmetin alimi olarak Darakutni'den tereddüdümüz yoktur bizim. Ama sen Napolyon'un ucunda durduğu, hususi Müslümanları kaynaklarından mahrum etmek için oluşturulmuş 200 yıllık enstitülerin ürünü olan bir iş yapıyorsan, kafirlerin keşfettiğini zannettiği şeyi sen bize kendi icadın gibi yutturuyorsan, biz seni o zaman Darakutni'nin tırnağı bile kabul etmeyiz. Bu ümmet kendi içinde konuşur. Dışarıdan birisinin sesi olmaz ama hiçbir zaman. Kafirin, haçlının, Siyonistin sesi olamazsın sen. Onun için bu 3 maddeyi tekrar özetliyoruz. 1. Diyoruz ki biz herhangi bir şekilde akıl düşmanı değiliz. Akılsız olsak Allah zaten bize din hitap etmezdi. Ama bilmeliyiz ki iblis mantık örgütü diye bir örgüt üzerinden adam topluyor. Bunu bilmek zorundayız. Eğer bunu bilmezsek iblisin tuzağına düşeriz. İblis akıllıdır. Bu mantık bugün Müslümanların hadis imanı, Kur'an imanı, ümmetin büyüklerine güveni üzerinde cereyan eden bir proje olarak önümüze çıkmıştır. Bu asırdaki imtihanımız, hele bu yıllardaki imtihanımız, görünen o ki, ilmin cep telefonu düzeyine düştüğü bir çağda, önümüzdeki 10-20 yılda ihtimal ki, Müslümanlar Kur'an'ın, mesela Bakara suresi çok uzun, ezberlemesi zor oluyor, 4'e bölelim Bakara suresini. Nasıl olsa Müslümanların coğrafyasını istediğin zaman harita üzerinden bölüyorsun. Sureyi de bölelim. Ya Fatiha suresi ne kadar güzel. Bakara suresinden 4 sure üretelim, Kur'an 120 sureye çıksın diyebilecek kadar cüretkârâne Allah'ın vahyi, Kur'an, Allah'ın ikinci vahyi sünnet üzerinde konuşabilmektedirler. Bu çağın ne üzerinden iman edilen Müslümanları olduğumuzu anlamamıza yardım etmelidir. Bu bakış tarzımızı, bu iman ilkemizi kardeşlerim, ortaya çıkararak diyoruz ki, Peygamber aleyhisselam efendimizin hadis-i şeriflerini peygamber dinler gibi dinlemek lazım. Bir talebe, Peygamber aleyhisselam yaşıyor, yavrum şu sözümü oku bakayım diye ona bir kağıt uzatmış, o da okuyor şeklinde Riyaz-ı Salihin okumak lazım. Tirmizi okumak lazım. Darakutni okumak lazım. Darimi okumak lazım. İbn-i Mace okumak lazım. Elbette bunların üzerinde de asırlardan beri çalışma yapan ümmetin alimlerinin birikimi var. O birikimi de elbette takdir ederek, değerlendirerek okumak lazım. Şimdi bugün biz bu pencereden bakarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den imanımızı ilgilendiren, sonu cennet veya cehennem olan sözlerini dinliyor gibi hadis-i şerif dinleyelim ve bunu hayat pratiğimize nasıl koymamız gerektiğini de tefekkür edelim. Enes İbni Malik radıyallahu anh, ashab-ı kiramdan bir hadis-i şerif rivayet ediyor. Bu hadis-i şerifi defalarca duymuşuzdur. Buyuruyor ki, sizden biriniz kıyametin koptuğunu gördüğünde elinde bir fidan varsa o fidanı diksin. Kıyametin koptuğunu gören biri bile elindeki fidanı diksin diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 12.902. hadis-i şeriftir. Bukhari'nin El Edebul Müfred isimli kitabında 479. hadis-i şeriftir. Çünkü Bukhari'nin Sahih isimli bir kitabı var. Onu çok yaygın biliyoruz ama Bukhari'nin onun dışında çok kitabı var. Çok yaygın kitabı var. El Edebul Müfred bunlardan birisidir. Bu kitapta bu hadisi rivayet ediyor. Şimdi bir Müslüman olarak ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu talimatını duydum. Kıyametin koptuğunu görüyorum ve elimde de bir elma fidanı var, armut fidanı var, hurma fidanı var. Ne yapayım? Fidanını diksen. Tabloyu şu şekilde tasavvur edelim. Kıyametin kopması ne demek? Deprem demek mi? Keşke. Keşke deprem olsa. Düz bir yere çıkarsın, kurtulursun. Nasıl tarif ediyor Kur'an'ımız kıyametin kopma sahnesini? Dağlar pamuk ipliği gibi savrulacak diyor. Pamuk ipliği var ya, bildiğin iplik. Bir iplik yapıp üfleyince uçuşup duruyor. bir yerde duruyorsun, kıyametin koptuğunu görüyorsun, ne demek? Ağrı Dağı bir ip çöpü gibi üzerine geliyor. Everest de onun üstüne geliyor. Erciyes başka bir tarafa uçuşuyor. Dağların uçuştuğu yerde şehirler ne oluyordur? Buyurun siz düşünün. Dağlar uçuşuyorsa pamuk ipliği gibi, şehirler yok zaten. Su olup gitmiştir onlar herhalde. Everest tepesinin uçuştuğu bir yerde okyanuslar zaten yok. Ha, okyanuslar var. وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Okyanuslar da ateş olmuş, yanıyor. Su yanıyor, su. Kıyamet. Bunu görüyor bir insan, elinde de bir armut fidanı var. Ne demesi lazım peygamberin bize göre, akılla düşüneceksek eğer? Hemen kelime-i tevhid söyle çabuk. Hemen kelime-i tevhid söyle. Ya da cami imamı dağın altında kalmadıysa çağır, Yasin okumaya başlasın. Biraz sonra ölüm de yok zaten. Ya denize düşeceksin, yanacaksın. Deniz ateş çünkü. Ya da Erciyes tepene düşecek. Ne buyuruyor ama? Siz o fidanı dikin diyor. İyi de sonra bunu kim yiyecek bunu? Hadi dünya o düzlük dağılmadı, devam etti. Dünyada insan yok ki. وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْسِرَتْ. Kabirlerinden de insanlar kalkacak, mahşer yeri kurulacak. Bu elma fidanı ne olacak ki? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini eğitmek için gelmiştir. Bu hadis herhalde ziraati teşvik etmiyor. İnsan eğitiyor. En uç ve en korkunç sahneden en basit örneği veriyor. Mümin en vahşi sahnelerden en umutvari sahneleri üreten insandır. Bu hadis bunu öğretiyor. Kıyamet, denizler tutuşmuş. Sen burayı çay bahçesi zannediyordun, meğer 2000 sene önce mezarlıkmış orası, oradan ölüler fırlıyor. Sen de elinde bir armut fidanı var 30 santim, 1000 tane ölü mezarlıktan dirilmiş. Sen de oradasın. Ne talimat veriyor? Sen fidanını dik diyor. O sahnede sen zaten korkudan ölmen lazım. Küt diye düşeceksin. Çay içiyorduk burada. Aa, bu manzara ne güzel diyorduk. Yerden 1000 tane ölü fırladı. Karşıdan dağ üstüne geliyor. Aa, boğaza nazır bir yerdi burası. Ne boğazı la, yanıyor. Ateş çukuruna dönmüş. Kur'an tarif ediyor bunları, değil mi? Sen o fidanı dik diyor. Şimdi ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, o 5000 hadisi bize rivayet eden adamlar, Resulullah dedi ki deyince sanki böyle arşı görüyor gibi huzurlu ve itimatlı konuşanlar, o adamlar, Allah onlardan razı olsun, bunlar ne anladılar? Bir, demek ki kıyamet diye bir akıbetimiz var bizim. Bu iman perçinleniyor. Bu kıyamet kopmayacak. Siz o görüntüye merak etmeyin demiyor ki. Kıyamet kopuyor, sen fidanını dik diyor. Bir, kıyametimiz bu şekilde vahşi bir görüntüyle kopacak. Bu iman bir. İki, kıyametin kopması aylarca sürmeyecek. Günlerce sürmeyecek. Start verildi, sur üflendi, bitti. Dakika mı, 10 dakika mı Allah bilir. Kazmayı getir, bir ibrik su getir, can suyu dökeceğiz fidana. Kıyamet çoktan kopmuş olur. Uzun bir süreç değil bu. Buna rağmen, fidan dik diyor. Ne anlaşılıyor bundan? Demek ki mümin projeleri için uzun zaman peşinde değildir. Mümin üreteceği projeler için son saniyeyi bile yeterli görecek umut adamıdır. Bunu biz bu hadisten böyle anlamıyor olabiliriz. Ashab böyle anladılar. Eğitimde, çocuk yetiştirmede, toplum organize etmede, ticarette, para kazanmada, hayat tarzı için bunu konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Müminin hayat tarzıdır bu. Ama bu hadisi akla ölçtüğünde, akılla anlaşılacak bir tarafı yoktur bu hadisin. Bunu akıl süzgecine koyduğunda, ya git Allah aşkına ya, sen ayakta duruyorsun bir de fidan mı dikeceksin? Dedirtir. Mümin, son saniyeyi bir ömür kadar önemli görür. Çünkü burada bir saniye de yok aslında, ama Peygamber aleyhisselamın talimatı belli. Sen fidanı ne dik? Çocuk yetiştiriyor. Çocuk 41 yaşına bastı. Hala projem tutmadı, zararı yok. 41 yaşının bitimine daha var. 48 oldu, devam. 60, devam. Kendi özel hayatında da, Allah'ın cennetiyle ilgili umudu son saniyeye kadar devam eder müminin. Cehennem korkusu da son saniyeye kadar devam eder. Çünkü tarif ettiği pozisyon, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, saniyelerin bile olmadığı bir zamandır. Ama orada bile, sen umutsuz kalma diye talimat veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Üçüncü maddemiz, dağların pamuk ipliği gibi uçuştuğu, denizlerin tutuştuğu, mezarların ölülerin dirildiği bir sahnede, ya dünyanın bütünü çöp sepetine dönmüş. Medine Ovası'na gelin. Demiyor ki, bir fidandan söz ediyor. Fidan dediğin ya 30 santimdir ya da 35 santim. Poşete koyup satıyorlar fidanları. Hatta saksısı oluyor, saksısıyla poşete koyuyorlar onu. Bir ekmeğin gireceği kadar bir poşete konuyor. Dünya ise o fidanla ölçüldüğünde kaç katrilyon kere o fidan yapar dünya. Ağırlık olarak da, hacim olarak da. Vahşete verdiği örnekle, ağırlığa verdiği örnekle, eyleme verdiği örnek arasında uçurum bile yok. Yani hiç benzerlik yok. Dağlar çöp gibi savrulacak, bir dağda 100 milyar fidan olur belki. O bir tek fidanı, o büyük vahşi görüntüye karşı örnek olarak veriyor. Demek ki müminin eyleminin küçüğü yoktur. Küçük kelimesi mümin için yoktur. Küçük, Allah'la bağlantısı olmayan işlerde olur. Mümin, her işini Allah için yaptığına göre, Allah'a göre yaptığına göre, onun küçük işi yoktur. Müminin her işi büyüktür. Bunu da nereden anlıyoruz? Bu hadisi şerifin mesajından anlıyoruz. Çünkü verdiği örnekte, sizde avazınız çıktığı kadar Allahu Ekber deyin demiyor. Allahu Ekber diyelim manevi olarak, Everest'ten yüzlerce defa daha büyük diyelim. Fidanınızı dikin siz diyor. Gerçekten fidan dikin demiyor herhalde. Ama bir örnekleme yapıyor, sen fidanınla meşgul ol diyor. Bu da gösteriyor ki, mümin zaman olarak hiçbir zaman azdır demez, bir saniye yeter mümine ve eylem olarak da hiçbir eylemi küçük görmez. Dördüncü, bu hadisi şeriften istifade edeceğimiz mesele, Peygamber aleyhisselam Efendimiz rast geldiği için örnek verecek hali yok herhalde. aklına fidan geldi, fidanı örnek verdi. Ne alakası var? Büyük ihtimalle bunu mescitte konuştu. Mescitte namazdan örnek verebilirdi. Hemen kıbleye dönün. Abdest suyu bulamazsanız teyemmüm edin diyebilirdi. Fidan dikeceğine göre toprakta adam zaten. Teyemmüm etsin, hemen iki rekat namaz kılsın. Namaz kılarken kıyamet kopsun diyebilirdi. Fidan örneği, mümin ve ziraat bağlantısına işaret ediyor. Tarıma işaret ediyor. Çünkü Kur'an da, kafirlerin yeryüzünde siyasi otorite sağladıklarında ziraatı berbat edeceklerini, tarımı çürüteceklerini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Son dakikası gelen mümine de Peygamber aleyhisselam ziraatı güçlendirmeyi örnek veriyor. Halbuki o günden sonra o ağaç bir daha bir şey büyütecek. Gitti, dünya gitti zaten. Olsun. Bu ziraate de kapı açıyor. Sonra Peygamber aleyhisselam ne buyuruyordu? Siz bir ziraat yapın, meyve büyütün, ondan kuşlar yesin sadaka olur, kurtlar yesin sadaka olur, insan yesin sadaka olur buyurdu. Peygamberin ufkunda aleyhissalatü vesselam, kargaları yedirecek kadar ziraate teşvik var demek. Kurtlara, böceklere bile pay ayıran bir ziraati var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün Müslümanlar tarımcı olsun değil bu herhalde. Ama ziraat senin gözünde değerli olsun. Çünkü Peygamber aleyhisselamın çarpıcı örneklerine girecek kadar önemli bu. Beşinci boyutu bu hadisi şerifin, 3 ve 2'nin ortağından şu sonuç çıkıyor. Yani ikinci ve üçüncü örneğinden. Yani Müslüman ne dedik biz? Son saniyeyi de değerlendirir. Ve küçük eylem demez. Bunun ortasından bir sonuç daha çıkıyor. Müslüman, hayır gördüğü bir işi ertelemez. Hayırda acelecidir Müslüman. Çünkü ziraat, hayırlı bir iş. Meyve verecek, o meyveden kuşlar, kargalar, böcekler yiyecek. Kıyamet kopuyor olabilir. Hayırsa bu iş, benim için ertelenirliği yoktur. Altıncı dersimiz bu hadisi şeriften. Bu hadis ne diyor çok açık bir şekilde? Son 10 saniye diyelim, kıyametin kopması ve o fidan süreci, fidan dikme süreci, son 10 saniye. Bu, o vakti değerlendirmeye vesaireye işaret ediyor. 3. 4. maddede, 3. ve 2. maddede bunu söyledik. Ama bir şeye daha zımnen işaret ediyor. Vel asr, zamana yemin olsun. Müslüman saniyeci adam demektir. Bu bundan çıkıyor. Çünkü buradaki saniyeleri değerlendiriyor Peygamber aleyhisselam Efendimiz. Dolayısıyla öğleden sonra gelebilirsin demez Müslüman. 14-15'te gelebilirsin. Görüşmemizde 3 dakika, 14-18'de ayrılırsın. Randevusu saniyeliktir. Yemeği hesaplıdır. Yemekte çabur cubur israf etmeyeceği gibi yemek masasında da israf etmez mümin. Vakit israf etmez. Mümin zamancı insandır. Vel asr insanıdır. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Eğer mümin kıyamet koparken bile 3 saniyelik fırsatı değerlendirmeye mecbur bir insansa, hayatının herhangi bir 3 saniyesi asla çarçur edilemez insandır. 7. başlığımız, bu hadisi şerifin bereketinden ortaya çıkan. Bu kıyamet kopuyor. Kıyametin kopması ne demek? Dağların yerinden oynaması, evler yıkılıyor, deprem oluyor. İnne zelzeletes saati şey'un azim. Kıyamet sarsıntısı korkunç bir şeydir, Allah buyuruyor. Mesela çocuklar Kur'an kursunda ders çalışıyorlardı. Bu adam da baktı kıyamet kopuyor. Gidip o çocukları kurtarması gerekmez mi? Ama o bina yıkılıyor, o da onun altında kalacak. Yapabileceği bir iş değil. Ama düz bir yerde duruyor, o fidanı dikebilir. O yapabileceği bir iş. Demek ki hadisi şerif bize büyük bir rahmet kapısı açıyor. Yapabileceğin şeyi yap, sen görevini yapmış olursun. Allah murad etmiş, bu zamanda müminim diyen kullarını, peygamberin hanımı Ayşe ile, peygamberin kayınçosu Muaviye ile radıyallahu anhüme, test etmek istiyor. Tek başına ben ne edebilirim ya Allah böyle bir imtihan etmek istiyorsa? Ne edebilirim? Sünnetin düşmanlığını Müslümanların arasına mikrop olarak yaymış şeytan. Allah böyle imtihan etmek istiyor. Ben ne yapabilirim? İki tane arkadaşımla oturup Peygamber aleyhisselamın sünnetini yayabilirim. Bir fidan dikiyoruz. Milyonlar öbür türlü savrulup gitti. İki kişi biz burada, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah buyurdu ki diyoruz heyecanla. Hiç kimseyi bulamadım. Talebe de bulamadım. Kızımı karşıma aldım evimde. Aç yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Küçük bir fidan dikiyorum. Bu kadar yapabiliyorum. Tamam. Kıyamete karşı yapabileceğimi yaptım ben. Nereden bu rahatlığı hissediyorum? Hadisi şerif onu öğretiyor. Kıyamet kopuyorsa milyonlarca insanda bina enkazında kalıyor demektir. Bir Müslüman olarak sen enkaz altında kalmadıysan git onları kurtar. Nasıl kurtaracaksın? Dağ adamların üstüne çökmüş. Yapabileceğin bir iş değil. Ama yapabileceğin bir fidan var. Fidan diksen. Bu sadece sanal bir örnek değil, hayatın içinden cazip bir örnek bu. Ashab-ı kiram böyle anlattılar. Böyle yetiştiler. Tek başına ordu gibi hareket ettiler bu sefer. Ben bunu yapabiliyorum dedi. Tek başına ordu oldu. 1 lira getirdi. 1 lira. Peygamber aleyhisselam ordu kuruyor. Yardım edin bu orduya diyor. 40.000 kişi donatılacak. Avucunu kapatmış sahabi. Bu şekilde getiriyor. Yani bir avuç altın getiriyor zannedersin. Sadakaların konduğu yerde açmış avucunu. Avucunun içinden buğday dökülmüş. 50 gram bile değil taşıdı. Bir avuç ne kadar buğday taşıyacak? Ellezine yelmizunel muttav'ine minel mu'minine fis sadakat. Kur'an konusu bu. Münafıklar da kıs kıs gülüyorlar. Vay be 40.000 kişi bu senin bir avuç buğdayınla dolar ha, bir de afiyet yaparlar herhalde. Afiyetle yerler. Makara geçiyorlar. Kur'an diyor. وَالَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ اِلَّا جُحْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ. O bir avuç buğdayla alay ediyorlar. Halbuki onların evinde başka bir şey yoktu. O bir avuç buğday vardı. İki avuçtu. Bir avucuna çocuğuna ekmek yaptı hanımı. Öbür bir avucunu da Resulullah'ın ordusuna getirdi. Dökerken yarısı döküldü zaten. O bir avucunda yarısı gitmiştir. Bir fincan kadar bir şey kalmıştır. Ama oydu adamın elindeki. Yapabileceği oydu. Onlar bu müminlerle alay ediyorlardı. Allah muhtaç mı senin bu buğdayına diyorlardı. Sahirallahu minhum. Asıs o münafıklarla. Bu azı değersiz görenlerle Allah alay edecek. Perişan olacaklar. Azap var onlar için. Müminin vazifesi 40.000 kişilik orduyu donatmak değildir. Yapabileceğini yapabilmektir. Bir avuç buğday. Bir su bardağı bile değil. Bir su bardağı buğdayı almaz avuç çünkü. Müminin yapacağı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yeniden donatıp bütün insanları ona iman edecek hale getirmek olmaz. Olamaz, bunu yapamazsın. Ama onun için çalışmak yapabileceği şeydir müminin. Kimse kalmadıysa ben kaldım. Ey Rabbim, Resulullah'ın ne buyurduysa haktır, kabul ettim derim. Nesli kurumaz hadisi şeriflerin. Müminin herhangi bir şekilde büyük küçük görme hakkı yoktur. Terazi Allah'ın terazisidir. Metre Allah'ın elindedir. O büyük mü küçük mü ölçecek? Bir tatlı söz, filancanın hatiminden, Kur'an'ı baştan sona okumasından daha değerli olabilir mi? Buyurun örnek konuşalım. Ahmet öldü. 1 lira borcu vardı bana. 1 lira. Çocuğa harçlık bile versen almaz 1 lirayı. O borcumu ben helal etmedikçe girecek mi cennete? Hayır. Aleyhisselam Efendimiz ne buyuruyor? Varisleri o borcu ödemedikçe cennette beklemek yok. Kapıda bekleyecek. 10 tane hafız gelseler, onun kabrinin başında, evinde her gün bir hatim indirseler, bu benim borcum ödeniyor mu? Yerine geçiyor mu? Hayır. Onun oğlu bana geldi. Dedi ki, babam Ahmet senden 1 lira almıştı ya. Babam öldü. Şu hakkını helal etsene dedi. Helal ettim yavrum dedim. Çözüldü mü zincir? Çözüldü. Okunan hatimler mi kurtardı onu? 1 liralık helallik mi? 1 lira küçük bize göre. Allah'ın kantarında dağ gibi duruyor. Cennetin kapısında barikat duruyor. Ve onun çaresi hatim okumak değil. Helallik almak. Kılmadığın her namazın yerine bir Yasin okusan geçiyor mu? Ramazan-ı Şerif'te tutulmayan orucun yerine bu sene hacca gideyim dese oruç yerine geçiyor mu? Terazi Allah'ın terazisidir. Metre Allah'ın metresidir. Dijital filan değildir o. Analog manalog değildir. Nedir? Allah'a ait bir terazidir bu. Allah'a ait bir metredir. O neye büyük diyorsa o büyüktür. Neye küçük diyorsa da o küçüktür. Dolayısıyla mümin bir iş yapmakla mükellefse, takati neye yetiyorsa onu büyük görmez, küçük görmez. Büyük görse o da suç zaten. Ben Allah için yaptım. Takatim buydu, bunu yaptım. Selamun aleyküm. Emanet ederim meleklere, selamun aleyküm giderim. Böyle gerekiyor. İman buna deniyor zaten. Bunu nereden öğrendik? Bu hadisi şerifin deryasından çıkardık. Ve 8. madde bu. 8. maddemiz. Şimdi kıyamet koptuğuna göre, o ağacı diktirdiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o adam da ölecek, kıyamet koptu. İhtimal Allah yeniden bir mahluk yaratacak. O mahluklar da 30 sene sonra dünyaya gelecekler, o büyümüş ağacı bulup ondan elma yiyecekler. Tasvir bunu gerektiriyor, değil mi? Ya çünkü o ağacı sen dik, kıyamet kafana kopuyor, sen dik diyor. Sonra gelir cinler mi yer artık, kim yerse yiyecek ondan. Bu hadis bir cilt dolusu ne anlatıyor kardeşlerim? Bencil olma, senden başkalarını düşün diyor. Canım Resulullah'ım, ne eğitim yapmış ya. Ne eğitim yapmış. Bu söz takvim yapraklarına değil, avuçlarımızın içine yazılması lazım. Caiz olsa dövme yaptırmak, caiz olsa, caiz değil. Herkesin avucunun içine şöyle dövme yaptırılıp, kıyametin koptuğunu görsen bile sen elindeki fidanını dik diye avucumuzun içine yazmamız lazımdı bunu. Belki görür de bu anlamı çıkarırız bu hadis-i şeriften. Bencil olma. Bu elmadan senin yemen mümkün değil. Kıyamet kopuyor. Belki dünyada yeni bir mahluk yaratırsa Allah, onlar yiyecek ondan. 10 sene sonra ne zaman büyürse o ağaç. Olsun. Sen insan olarak başkasına da olsa dik bu ağacı. Buna peygamber ufku denir. Bunu akılla tartmak mümkün değil. O ufku da Allah açtığı için öyle büyük ufukluydu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu kainattaki mevcudat sayısı kadar Allah'ına salat ve selam etsin. Ve 9. madde bu hadisi şeriften çıkan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmeti için hem dünya hem ahiret penceresinden bakarak düşünüyordu. Dünyayı da ahireti de düşünüyor, ortak paydadan ölçüler veriyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve 10. olarak da kardeşlerim bu hadis avuçlarımızın içine yazılsın diyorum ya. Bunu eğitim konusu yapalım diyorum ya. Her vakıf, her dernek bu hadisi şerifi tüzüğünün senedinin ilk maddesi yapmalı adeta. İlkemiz budur. Emelimiz budur. Ve bundan 10 madde çıkarıyoruz biz. Böyle düşünüyoruz hayatı demeli. Ashab böyle yaptılar. Vakıfları, dernekleri yoktu ashab-ı kiramın. Kafaları vakıf kafaydı çünkü. Allah'a vakfedilmiş kafaları vardı. Bu hadislerden bu sonuçları çıkardılar. Bizim öyle kafamız kalmadığına göre, bari hiç olmasın derneklerimiz, çalışma ilkelerimiz bu şekilde olmalı. 10. olarak da şu sonucu çıkarıyoruz. Müslüman, şom ağızlı adam değildir. Hayır düşünür, hayır söyler. Müslüman, geleceğe umutla bakar. Gelecekten umudu olmayanın, günlük olaylarla hayatı zehir zemberek olmuş, berbat bir sahne olarak görenlerin, bu hadisi şerifi iyi düşünmeleri. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.